znam cię trochę, wiem, że jesteś w tym dobra. Bezkonkurencyjnie od lat paru mi splotka. Mało mi splotka, do tego idiotka. A to plus to, to kompilacja słodka. Zapierdalasz od jednej do drugiej. Mówisz, co odpierdalał ten stąd w klubie. I się niesie, ładnie to przyprawiasz. Twoja wersja zależy przy kim jest jaka. Taka właśnie jesteś piękna cała. Ta gofrownica na głowie nie złaszwała. Kolor włosów przez wszystko tu przemawia. Łukaszek bardzo mocno cię pozdrawia. Pozdrawiam cię z całych sił jak tylko mogę. Po pozdrowieniach jeszcze raz cię pozdrowię. Ile w tym ironii, ile nie wiem. Ty wiesz na pewno, jestem tego pewien. Bo wiesz wszystko, wiesz wszystko o wszystkich. Obrabiasz dupę nawet tych bardzo bliskich. A tych bliskich masz całe listy. O każdym historia, czekasz tylko. Czekasz na nowy wątek. Jesteś encyklopedią, nie wiesz czego? Jak to czego? Plotek? Tak, kurwa, plotek. Tak cię zmiotę, kurwa.